Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Czwartek, 4 października, jest piąta. Trójkowy budzik. Sometimes it's cruel, now you might need just something new. Don't forget that within you, can save it for the better times. Don't save it for the better times. Don't save it for the better times. Don't save it for the better times. Don't save it for the better times. Don't forget what we've been through, to save us both from what we knew. Sometimes it's cruel to say that's both from one. Every night you're missing out, and my mind's getting full of doubt. Now I'm slowly getting off the ground. It's all over but the world goes round. Let the moment never slip away. Say the things you never dare to say. Now I know you've been wasting time. We already did cross the line. Don't forget what we've been through to save us both from what we knew. Lose a weight. Sometimes it's cruel to save us both from what we knew. Don't forget that within you to save it for the better. Save it for the better. Państwa w nowym dniu pochmurnym, deszczowym. No tak to pan synoptyk jakoś sobie dzisiaj poukładał. 4 października przed nami. Słońce obudzi się przed 7, zajdzie po 18. No a dziś imieniny Franciszka, Konrada, Marka i Rozalii. Dziś Światowy Dzień Ochrony Zwierząt, Dzień Świętego Franciszka, patrona ekologów. Pośród tych solenizantów także odnotowujemy jubilatów. O nich to jeszcze będziemy mówić przy nie tylko muzycznym kalendarzu, ale pan Michał zgłasza obecność urodzin teścia. Teść pszczelarzem, więc składamy najlepsze słodkie życzenia urodzinowe. Wszystkiego dobrego. Prawie 5 po 5. Pan synoptyk ma głos. Bardzo prosimy. A, tak sobie przeczytałem, że to o śniegu tutaj, że psz, psz, psz, psz, psz, psz. No dobrze, pozostajmy w chłodnej masie powietrza, która w dzień od zachodu zacznie być wypierana przez cieplejsze powietrze polarne, morskie. No zawsze to pocieszenie, że nie arktyczne, ale dziś pochmurno, choć możliwe większe przejaśnienia, głównie na północy, tam też możliwe rozpogodzenia. Swoją drogą ciekaw jestem tak nominalnie, czym różnią się przejaśnienia od rozpogodzeń. No może jest jakiś klucz. Pan synoptyk kiedyś nam to wyjaśni. Wydaje mi się, że chyba rozpogodzenia bardziej optymistyczne od przejaśnień. Ale co ja tam. We wschodniej połowie kraju oraz na północnym zachodzie popada deszcz, a wysoko w Karpatach deszcz ze śniegiem oraz pst. Śnieg. Wiatr umiarkowany. We wschodniej połowie kraju porywisty. Wysoko w górach do 70 km na godzinę. Zachodni i południowo-zachodni. Ciśnienie. Państwo proszą o tę informację. Czy mocniejszą, czy słabszą? No, ciśnienie będzie rość. W południe w Warszawie wcale nie takie niskie. 1011 hektopaskali. Temperatura też przyzwoicie. Oczywiście w rejonach podgórskich chłodniej. 6-9 stopni. Poza tym na Suwalszczyźnie 11. W większości regionów 12-13. I tak też w centralnej części kraju. Najwyższa temperatura dziś na Dolnym Śląsku do stopni 15. 5 minut po godzinie 5 i 55 sekund 4. Tak widzę na wzew tę srebrną nitkę, chowamy gdzieś. Jesteśmy nieustraszeni, wciąż mamy ten dobry czas, by zmieniać wszystko jeszcze raz. Wstecz w oczekiwaniu na happy end. Wyrywa w nocy krzyk. Czuję to, co czujesz ty. Brzasku nagły blask. Czuję to, co każdy z nas. Wyrywa w nocy. Za slajdem przez resztę dni. Tak, tak, tak nieulękli w nadziei. Satysfakcji zmieniamy bieg, chociaż wiotczeje mięsień serc. Hej, jesteśmy tacy bezpieczni, bo ciało chęci ma i moc, by spłodzić sens i wygarnąć go. Jesteśmy tacy podobni w oczekiwaniu na styl, wciąż tacy młodzi jak ty. Wyrywa w nocy krzyk. Czuję to, czuję to, co czujesz ty. Brzasku nagły blask. Czuję to, czuję to, co każdy. Wyrywa nocy krzyk. zawsze mnie zastanawiały takie psztyczki, elektryczki, jak to zrobione takie w tym nagraniu, takie może jakoś elektronicznie, ale przykuwające uwagę. Basia Wrońska w utworze Nieustraszeni. Ostatnio z pierwszej dziesiątki delikatnie wypadła poza na liście przebojów, ale wciąż to pierwsza połówka, tak było w 1913 notowaniu. Ostatnio na 12. Polecamy, głosujemy do jutra, do południa, jutro wieczorem cieszymy się kolejnym wydaniem listy. 11 po 5. Co dziś przed nami z zapowiedzi krajowych i zagranicznych? W ostatnim dniu posiedzenia Sejmu, początek o 9:00, posłowie będą debatować nad projektem budżetu na przyszły rok. Dochody w przyszłym roku zaplanowano na poziomie ponad 387 miliardów złotych, wydatki na poziomie 416, a zatem deficyt ma wynieść o 28,5 miliarda złotych. Wzrost PKB w przyszłym roku 3,8%, a średnioroczna inflacja 2,3%. W projekcie budżetu uwzględniono także wydatki prospołeczne na program Rodzina 500+, na który przewidziano prawie 22 miliardy złotych, czy program Dobry Start z budżetem prawie 1,5 miliarda złotych. W planach budżetowych znalazły się także 3 miliardy na program modernizacji służb mundurowych. Posłowie mają wybrać rzecznika praw dziecka. Jedyną kandydatką jest zgłoszona przez PiS Agnieszka Dudzińska. W latach 2014-14 była wiceprezesem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ma pozytywną rekomendację Komisji Edukacji, a na stanowisko to zastąpi pełniącego tę funkcję od 2 kadencji Marka Michalaka. Niewykluczone, że posłowie zakończą pracę nad poselskim projektem ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Kapłanów Niezłomnych oraz rządowym projektem nowelizacji ustawy o Urzędzie Ministra Obrony Narodowej. Także ma w planach być mowa o ustawie o powszechnym obowiązku obrony. Zwiększa m.in. rolę szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, któremu mają podlegać dowódcy generalny i operacyjny rodzajów sił zbrojnych oraz szef Inspektoratu Wsparcia. Z zagranicy, choć to też polskie akcenty, rozwój polskiego biznesu będzie jednym z tematów rozpoczynającej się dziś wizyty premiera w Stanach Zjednoczonych. W jej trakcie szef polskiego rządu ma spotkać się z prezesami kilkudziesięciu największych firm na świecie, co zapowiedział w jednym z ostatnich wywiadów. Premier w siedzibie giełdy w Nowym Jorku weźmie udział w konferencji Poland The Can-Do Nation. Następnie złoży wieniec pod pomnikiem ofiar ataku na World Trade Center w 2001 roku. Później będzie uczestniczył w spotkaniu dotyczącym perspektyw dla polskiego biznesu, a wieczorem weźmie udział w polsko-amerykańskiej gali przedsiębiorców. Wspólna obronność oraz sytuacja na Bliskim Wschodzie będą głównymi tematami drugiego dnia rozmów ministrów obrony krajów NATO w Brukseli, a na spotkaniu w kwaterze głównej sojuszu Polskę będzie reprezentował minister obrony. Za zamkniętymi drzwiami ministrowie będą też rozmawiać o sprawach związanych z bronią nuklearną. W tej sprawie, jeśli zapadną jakiekolwiek decyzje, pozostaną one tajne. Wśród tematów rozmów ministrów są także pomoc w szkoleniu wojska w Iraku, także w Jordanii. W Jerozolimie niemiecko-izraelskie konsultacje międzyrządowe, wezmą w nich udział kanclerz Angela Merkel i premier Benjamin Netanyahu. Z kolei prezydent Rosji rozpoczyna 2-dniową wizytę w New Delhi. Ma zostać podpisana umowa na sprzedaż Indiom przeciwlotniczego systemu rakietowego. Wartość kontraktu ponad 5 miliardów dolarów. Więcej z wydarzeń z kraju czy z zagranicy w serwisach informacyjnych, także w pozostałych audycjach oraz na portalu polskieradio24.pl. 14 minut po godzinie 5. Piękny sygnał od naszej słuchaczki, od pani Justyny, która to chwali nas i za muzykę, i za przyjemny klimat, mimo tak nieludzkiej, również niekociej godziny. Pani Justyna dodaje, Bazyl śpi, a ja muszę zbierać się do pracy. Proszę trzymać też kciuki, jestem świeżo upieczonym kierowcą i dzisiaj będę się mierzyć sama z trasą. Dopiero drugi raz. Pozdrawia pani Justyna w samochodzie, oczywiście trójka. Na dobry początek, początek szerokiej, bezpiecznej drogi życzymy. Sny pochowane na strychu nie mogą już spać. Idzie lato, jedno z tych miłosnych lat. Pod sztopą kul schodniki żyją pod napięciem. Złe wspomnienia wiatr wywiewa z pamięci. Italia nowych kart, dzień pachnie jak początek. Po co poważna twarz, gdy świat nakręca rok? Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, niech gwiazdy biegną do mnie. Nie chcę kwitać dnia, gdy w ręku mam tygodnie. Takie miłe, takie to miłe. Ja nie chcę iść. zlewa się na pusty plac. Mam nowy chód i dźwięk i ludzi nowych. Mam, niech straszy nowy duch. Już nikt nie będzie spał, nowego słońca blask wypali nam powieki. Zobaczymy świat nagi na dusienki. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, niech gwiazdy biegną do mnie. Nie chcę chwytać dnia, gdy w ręku mam tygodnie. Takie miłe, takie to miłe. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. W końcu mam swój czas, to chyba dobry moment. Nie chcę biec do gwiazd. Dobry początek, oby. I tego życzymy nie tylko pani Justynie, ale pozostałym świeżo upieczonym kierowcom szerokiej, bezpiecznej drogi. Niezmiennie tego życzymy. A ważna informacja jeszcze przed szelestem prasy. Z drogi numer S10 z odcinka Stargard-Szczecin na wysokości miejscowości Kobylanka doszło do wypadku i jezdnia w kierunku Szczecina jest zablokowana. To utrudnienie może potrwać jeszcze około 2 godzin. S10 Stargard-Szczecin na wysokości miejscowości Kobylanka. Trasa w kierunku Szczecina jest zablokowana. Objazd poprowadzono drogami wojewódzkimi. Teraz jeszcze prosimy o szczególną ostrożność. 19 minut po godzinie 5. Szeleścimy prasą. Oczywiście przytaczamy tylko 3 takie tematy z dzisiejszej prasy. Więcej, rzecz jasna, będziemy zaglądać do gazet w porannej audycji po godzinie 6. Zajmiemy się najpierw pulsem biznesu i wczytamy w nim, że skazane przed laty na zamknięcie czeskie kopalnie odradzają się dzięki rosnącym cenom węgla. Węglokoks, polski eksporter, bacznie to obserwuje. Jedynym czeskim producentem węgla kamiennego jest firma OKD, znana kiedyś jako Ostrawsko-Karwińskie Doły. Dotychczas 60% wydobycia stanowił węgiel energetyczny, a koksowy pozostałe 40%, zgodnie z przyjętym kilka lat temu planem, należące do niej kopalnie miały być stopniowo wygaszane, by w 2024 roku zostać tylko wspomnieniem. Tak się jednak nie stanie. Czesi przepraszają się z czarnym złotem, o tym dziś w Pulsie Biznesu. Rzeczpospolita o tym, że rynek tłuszczów do smarowania definitywnie się kurczy, przyczynia się do tego m.in. moda na zdrowy tryb życia. Sprzedaż margaryn stopnieje w ciągu 4 lat o prawie 200 milionów złotych. Rynek margaryn w Polsce jest wart około 2 miliardów i według prognoz więcej już nie będzie. Polacy zarabiają coraz lepiej i chętnie kupują droższe masło. Według prognoz w ciągu 4 lat wartość sprzedaży margaryn spadnie o niemal 200 milionów złotych. Przemijaniu mody na margaryny sprzyja też moda na zdrowy tryb życia, która przyszła do nas z zachodu. O ponurej przyszłości margaryn, ale przy tym też zyskuje masło dzisiejsza Rzeczpospolita. I jeszcze dziennik Gazeta Prawna. Pociesza Morawieckiego, chwali Błaszczaka, z Tuskiem nie jest na ty. Prezydent Duda o aferze taśmowej, fregatach i Ford Trump. W nagraniu udostępnionym przez Onet którym wypowiada się premier Mateusz Morawiecki. Nie widzę żadnych treści antypaństwowych, mówi prezydent Duda. Panie premierze, proszę się nie przejmować i robić swoje, dodaje o tym w dzienniku dziś. Trzy tematy z trzech tytułów. Prasa będzie szeleścić jeszcze przed godziną siódmą w porannej audycji. A my już teraz 20 minut po godzinie piątej zaglądamy do muzycznego kalendarza i pamiętamy o tym, że w 1970 roku, 48 lat temu, zmarła Janis Joplin. Janis Joplin w muzycznym trójkowym kalendarium na 48. rocznicę śmierci artystki. Ciąg dalszy kalendarza przed nami, 25 minut po godzinie 5. W 1535 roku ukazało się pierwsze anglojęzyczne wydanie Biblii. To było 483 lata temu. W 1569 roku zmarł Mikołaj Reis Nagłowicz, poeta epoki renesansu, zwany ojcem literatury polskiej. W 1799 urodził się Wincenty Preissnitz, niemiecki lekarz, prekursor nowoczesnego wodolecznictwa, wynalazca natrysku. Od jego nazwiska przyjęto nazwę prysznic. Zmarł w 1851 roku. W 1859 zmarł Karl Bedeker, niemiecki księg,

ciąży jak ołów, że żadna siła nas nie pogrąży. Orłów, sokołów! A potem znów się przystopuje i znów gaz. I społeczeństwo nas szanuje, lubią nas. Uśmiecha do nas się najmilej ten i ów. Tak rośnie, rośnie nasz przywilej świętych krów. Nie jeden to się nami wzrusza, słów mu brak. Rubaszny czerep, ale dusza znany fakt. Nas też coś wtedy w dołku ściska, wilgnie wzrok. Bracia rodacy, dajcie pyska równać krok. Lewa! W Polskę idziemy! W Polskę idziemy! Bracia rodacy, tu się psia nędza, nikt nie oszczędza. Odpoczniesz w pracy, w pracy jest mikro, mikro i przykro. Tu gołdą spływa cham lub bohater, Polska sobotnia alternatywa. Gdy dzień się zbudzi i skacowani staną tytani, i znowu w Polskę, bracia kochani, nikt nas nie zgani. Nikt złego słowa, łomża czy nakło nam nie bałaknie. Jakby nam kiedyś tego zabrakło. Nie, nie zabraknie. Dzisiejszy jubilat pan Wiesław Gołas i bardzo ciepło o fantastycznym aktorze wypowiadał się pan Franciszek Pieczka. Ostatnio słuchałem audycji Kasi Stoparczyk w sobotę rano. Tak powiedzieć, kolega z roku, kolega ze studiów, kolega Wiesiek. Polecam państwu, bo do odsłuchania także i ta fantastyczna rozmowa na stronach Trójki. A dzisiejszemu jubilatowi, panu Wiesławowi Gołasowi, składamy najlepsze życzenia z okazji 88. urodzin. Za chwilę wrócimy do kalendarza muzycznego. Będą kolejne urodziny, ale wcześniej po 5.30 prognoza pogody. A ma być pochmurno, choć możliwe większe przejaśnienia, głównie na północy, tam rozpogodzenia. We wschodniej połowie kraju oraz na północnym zachodzie popada deszcz, a wysoko w Karpatach prócz deszczu także deszcz ze śniegiem i sam śnieg. Wiatr zachodni i południowo-zachodni umiarkowany, na wschodzie porywisty, w górach w porywach do 70 km na godzinę. A na termometrach dziś od 11 stopni na Suwalszczyźnie do 15 na Dolnym Śląsku. Is Urodzinowo Pet Shop Boys w muzycznym kalendarzu, a to dlatego, że Chris Lowe, muzyk w formacji, kończy 59 lat. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Sygnały od Państwa i podpisy listy obudności. Szybciusieńko, szybciusieńko, pan Tomek parzący kawę dla budzikowego grona już jest na nasłuchu, więc może nie dożylnie, ale w filiżance. Pan Piotr z Radomia pozdrawia. Z Wrocławia, gdzie za oknem siódemka i dzień przerwy w bieganiu. Planowy oczywiście dzień. Jutro szybka piątka i w niedzielę już start. Panie Piotrze, tak konto powodzenia. Szanowne gremium budzikowców, zawołaniem, że babia jest tylko jedna, babia góra. Pan Maciek wraca do naszego budzikowego grona, informując, że w zawoi na Mosornym 7-1, a budzikowy duży pies po spacerze czeka na śnieg, a my czekamy na te relacje dotyczące wysokości pokrywy śnieżnej. Pies już też, i tak jak pan Maciek, na nasłuchu. Na dzień dobry, pan Stefan jest z nami, podpowiada, że dziś dzień pasowań, światowy dzień środy. W czwartek, środa, dzień pasowań. Myślałem, że może dzień prasowań, jak się przestraszyłem. To jedna z mniej ulubionych czynności domowych. Tak mnie się przynajmniej wydaje. Tilburg również na nasłuchu. No, budzikowym poranku 13 stopni. To z Holandii, a z Polski, konkretnie z wietrznego Krakowa, pan Irek, jak sądzi z odgłosów za oknem, wietrzny Kraków. Bardzo dziękujemy. Jeszcze pani Kinga z Lubelszczyzny, choć Lubelszczyzna jeszcze w Warszawie, też dzień dobry. Ciemno wszędzie, wietrznie wszędzie. Tak jak pan synoptyk zapowiadał, tego się trzymajmy. Za 22 minuty szósta w muzycznym kalendarzu teraz Blood, Sweat & Tears, a to dlatego, że Jim Fielder, basista formacji, kończy 71 lat. Pony, let the spinning wheel spin. You got no money and you got no home. Spinning wheels all alone. Talking about your troubles and you never learn. Ride a painted pony, let the spinning wheel turn. Did you find the directing sign on the straight and show you the colors that are real. Troubles by the riverside.

Jared Blake jest, a właściwie był uczestnikiem amerykańskiej wersji Voice, tego konkursu na młode talenty, które śpiewają tak jak jest Voice of Poland. On był w drużynie Blake'a Sheltona, piosenkarza country bardzo popularnego, który zresztą 6 już wyprowadził swoich uczniów czy adeptów na pierwsze miejsca. Aż 6 wygrało. Blake Shelton po prostu ma nosa. Pochodzi z Arkansas, no, oczywiście śpiewał w chórze, grał na pianinie, na gitarze. W tym czasie po prostu wykonywał różne prace budowlane, pisał i grał w barach, bo pisał piosenki, nagrywał demo, bo to dobra szkoła po prostu do tego, żeby nauczyć się i wylansować się troszeczkę, nauczyć się tego rzemiosła studyjnego. Country Fight jest o dziewczynie, która przyjechała do Kalifornii, ale ją po prostu ukantrowiono. She come a long way from where she was raised, brought her out from the hills of California. Never seen a catfish, never held a bud. Little Christian Louboutins, never seen no Arkansas mud. We're gonna do things that she ain't never tried. Lord, she's about to get countrified. I said, give mama Southern fried chicken a taste. And I saw a little smile come across her face. She met all my rowdy friends, heard them country songs. And I began to see the changes coming on, yeah. She done forgot about the city. That sweet summer wind. Forgot about the city. Lord, she's getting countrified. So she drags me out just the other night. She got me drunk and she started a fight. But now with me, I do believe that girl might be more country than me. That sweet summer way won't be tonight. Tried. Got a drinking in this honky tonk. Don't forget about the city. Lord, now she's countrified. Yeah. Kornelisz Pacuda z bonusem. Wraca jutro w country przed 6 w budziku. No i jeszcze mądrość ludowa na do usłyszenia w październiku, gdy liść z drzewa niesporo opada. Późną to wiosnę zapowiada. Bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie i zapraszamy na jutro, a na budziku za 6:04. Grażyna Oczkowska, Piotr Łodej. Do usłyszenia. Szklanka jest okrągła. Dawa.